Эпізод другі. Майстар адмычкі паказвае сабе як адмыслоўца шавецкай справы. На вялікім занядбаным нядворку гулялі дзеці: тры хлопцы ва ўзросце ад 9 да 12 гадоў і дзве дзяўчынкі. А за дзецьмі весела ганяўся чорны дварняк, якому было некалькі месяцаў. Ягонае сабачае сэрца разрывалася ад радасці і жадання выказаць адданасць з гэтым таварышам у забавах. Шчанюк не меў гаспадара, быў нічыйны. Невядома, адкуль ён узяўся на гэтым падворку і чаму тут застаўся. Можа, шчанюк затрымаўся тут таму, што шукаў сабе гаспадара, без якога ніводзін сабака не шчаслівы. Ён мае ўнутраную патрэбу некаму належыць, прагне мець свайго гаспадара, каб яго любіць і абараняць. Нічога страшнага, калі гаспадар будзе марыць яго голадам, біць, але часам магчыма і пагладзіць. Жыхары дома, якія прывыклі да прысутнасці сабачкі ў двары, назвалі яго жуком. Калі-нікалі яму кідалі костку або хлебную скарынку. Часам жывёліну падкідвалі нагой, але гэта ўжо быў свой сабака, зычлівы да ўсіх, заўсёды вясёлы, які вылузваўся са скуры, каб хоць неяк дагадзіць. Дзеці дакучалі яму неміласэрна. Ён не раз вішчаў і скавытаў, будучы аб'ектам вельмі балючых эксперыментаў, але праз імгненне ўсё забывалася, і жук ужо весела бегаў разам з шумнай ватагай, скачучы і пабрэхваючы. Дзеці добрыя, дзеці будучыня кожнага народа. Але няшмат трэба здольнасцяў, каб заўважыць, што асноўная прыкмета дзіцячага характару – гэта бязлітаснасць, а другая – эгаізм. Толькі выхаванне лагодзіць іх гэтыя бакі характару, якія крыху прыгасаюць і дрэмлюць. У той дзень дзеці былі асабліва вясёлыя і вынаходлівыя ў прыдумках. Яшчэ хвіліну таму яны гулялі на вуліцы. Забава для іх незвыкла пацешнай. У нішы наступнай брамы сядзеў сляпы старэнькі дзядок. Гэта быў жабрак, які паклаў перад сабою на ходніку шапку і чакаў міласціны ад мінакоў. Калі нехта кідаў манету, жабрак, гучна чытаючы малітву, забіраў грошы з шапкі ды хаваў іх. Дзеці ж прывязалі нітку да вялікага латуннага гузіка, і па чарзе, праходзячы каля дзядка, стараліся кінуць гузік у шапку, а пазней тузалі за нітку, каб вырваць гузік назад. Калі дзеці зрабілі гэта першы раз, старэнькі доўга марна шукаў рукою манету ў шапцы. Дзеці, стоячы на некалькі крокаў далей, душыліся ад смеху, назіраючы за ягонымі высілкамі і збянтэжанасцю. З тым жа вынікам яны паўтарылі блазноту. Але калі трэці раз жабрак не знайшоў у шапцы ўкінутай манеты, то зразумеў, што нехта з яго здзекуецца. Дзядок прыснуў бліжэй да сябе кій і чакаў. Дзеці заўважылі гэта і перасталі забаўляцца. Ходнікам акурат ішла нейкая пані. Пабачыўшы жабрака, яна дастала з кашалька манету і кінула яе ў шапку. Яе ахапіў жах, калі замест чаканага благаславення яе напаткаў моцны ўдар кія. Жанчына залямантавала: «Ах ты лайдак, п'янтосіна!» Здарыўся скандал. Дзяцей страшна пацешыў гэты выпадак, і яны доўга смяяліся, ім было нават цяжка супакоіцца. Кожны ўспамін выклікаў новую хвалю рогату. Сабачка не адступаў ад дзяцей. Ён не разумеў іхніх забаваў, але агульны настрой перадаўся яму, таму ён весела брахаў, скакаў і гучна выражаў сваю радасць і шчанячае захапленне. А раптам нехта з дзяцей прапанаваў пагуляць у шахцёраў. У адным закутку падворку быў стары закінуты калодзеж, ім ужо даўно не карысталіся. Паволі вада на доле зусім знікла. Засталося толькі крыху мулу, які час ад часу пасля дажджу рабіўся радзейшым. Дзеці назбіралі розных матускоў і пачалі будаваць ліфт. Калі закончылі, узнікла пытанне: каго спускаць уніз? «Жука!» — сказала найстарэйшая дзяўчынка. Рэшта дзяцей пагадзілася. Яны схапілі дварняка і пасадзілі ў скрынку, падвешаную на чатырох шнурках над калодзежам. Сабака быў крыху спалоханы, але безмежны давер да людзей не дазваляў яму занадта рэзка пратэставаць. Натуральна, адчуўшы небяспеку, ён заскавытаў, пачаў лашчыцца, прасіў, каб яго адпусцілі. Але нішто не расчуліла ягоных уладароў. Дзеці пачалі апускаць ліфт уніз. Жук дрыжаў і прыціскаўся да дна скрынкі. «А цяпер катастрофа! Ліфт абрываецца!» – закамандаваў нехта з дзяцей. Малыя адпусцілі вяроўкі, і скрынка, адбіваючы ад няроўных сцен калодзежа, Са стукам паляцела ўніз. Праз хвіліну з долу калодзежа данеслася скуголенне сабакі. Дзеці зазіралі ўніз, але там было зусім цёмна, і нічога нельга было разглядзець. Тады дзеці пачалі паліць паперу і кідаць яе ў калодзеж, каб прынамсі пры такім святле пабачыць вынік катастрофы ў шахце. Папера згарала або гасла, не даляцеўшы да дна. Сабака скалечыўся, зваліўшыся на дно калодзежа. Амаль цалкам ён сядзеў у муле. У роспачы ён спадраўся на скрыну, якая ўпала каля адной са сценаў студні. Ён углядаўся ўверх, бачыў увінчаныя галовамі дзяцей берагі калодзежа. Ён пачаў вішчаць, выць, молячы сваіх нядаўніх сяброў аб ратунку. Ён яшчэ верыў у людзей, але безвынікова. Яго ахапіў страх, калі ўніз пачалі ляцець падпаленыя кавалкі паперы. Ён дрыжаў, туліўся да вільготнай сцяны калодзежа, аднак агонь не дабраўся да яго. Ён зноў пачаў упрошваць аб дапамозе, аб выратаванні. Яго добрае сабачае сэрцайка не магло зразумець таго, што адбылося. За што ж яго так пакаралі? Ён жа іх так любіў. Ён так цешыўся і скакаў, калі іх бачыў. Ён стараўся адгадваць кожнае іхняе жаданне. Быў ім гэтак верны. Нечакана ў калодзеж упаў вялікі камень, потым другі. Пасля камені пачалі падаць у студню амаль без парапынку. Дзеці нібы звар'яцелі. Яны бегалі па ўсім падворку, збіралі камяні, цэглу, кавалкі ржавага металу, палені, калы і кідалі ўсё гэта ў студню, стараючыся пацэліць у сабаку, якога нават не маглі ўгледзець у цемры. Іх апанавала прага забойства. Іх узбуджала магчымасць бескарысна забіць некага. Іх разбіраў садызм. Усё тое, што пазней стрымліваецца, але не раз супрост пачварна або прыхавана пад нейкай маскай выяўляецца ў дарослых людзей. Адзін з першых камянёў зламаў сабаку лапу. Некалькі іншых яшчэ больш яго скалечылі. Сабака пачаў імкліва шукаць паратунку. Ён глыбей закапаўся ў мул на дне студні, уціснуўся пад край скрынкі, якая выставала з балота. Ён ляжаў на ліпкім халодным смуродным глеі, прыкрыты зверху дошкамі скрынкі, дрыжаў ад холаду і страху, а зверху ляцелі долу камяні. Яны валілі ў бакі скрынкі, грухаталі, падалі наўкола, трапляючы ў мул. Прайшло шмат часу, і бамбаванне скончылася. Зноў край студні акружыў вянец дзіцячых галоў. Яны глядзелі ўніз, прыслухоўваліся, ціха. Нарэшце раздаліся галасы. «Жучок, жучок! Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю!» Цішыня. Сабака не адгукнуўся. У ім памерла вера ў людзей, а ўзрасла нянавісць. Вечарам на падворку запанавала цішыня. Сабака, дрыжучы ад холаду, вылез з балота і ускарабкаўся на скрынку. Яго мучыў голад, балела зламаная лапа, пабітая камнямі цела. У вышыні цьмяна свяцілі зоркі, сабака заскавытаў. Гэтак ён скардзіўся небу на людзей. Доўга скавытаў. Да студню пам зроку ціха асунулася чалавечая постаць. Гэта быў баран. Некалі ён заўважыў, што на гэтым падворку ёсць вяндлярня. Таму зрэдчас, праходзячы побач, зазіраў са спадзевам, што нехта будзе вэндзіць шынку ці калбасы. І цяпер ён прыйшоў сюды акурат з гэтай нагоды. Заўважыўшы некага, ён перамясціўся ў глыб падворку. Недалёка ад студні пачуў сабачы выццё. Мужчына спачатку не мог зразумець, адкуль даносіцца гук. Падышоўшы да калодзежа, нахіліўся ўніз і пасвяціў кішэнным ліхтарыкам. Злодзей распазнаў унізе белае дно скрыні, а на ёй цёмнае тулава сабакі. Сабака неспакойна пахістаўся, відаць, намагаўся ўцячы ў сваю ранейшую хованку пад скрынку. Баран вылаяўся. «Вось дзе подлае насенне! Не знайшлі сабе лепшага занятку, кінулі бедалагу!» Баран адышоў ад студні. Відаць, здохне там з голаду. Вярнуўся да калодзежа. Выняў з кішэні фрэнча закручаную ў паперу французскую булку і, свецячы ліхтарыкам уніз, кінуў сабаку печыва, прыцэліўшыся, каб яно трапіла на скрынку. Жыхары старожкі Шлём і Гоя вельмі здзівіліся, калі аднойчы вечарам да іх прыйшоў незнаёмы мужчына. «Добры вечар», – кінуў ён з парога. Усе маўчалі, разглядываючы гостя. Швачка адклала сваю работу. Баран кінуў на лаўку шапку, падышоў да стала і паклаў на ім скрутак, загорнуты ў паперу. «Гляньце, калі ласка, матэрыял», – звярнуўся баран да швачкі. Жанчына пачала разгортваць пакунак, а баран прысеў на крэсле ля стала і дастаў з кішэні вялікі срэбны партсігар з залатой манаграмай. Адну цыгарэту ён дастаў для сябе, а другую кінуў праз пакой Уладзю зайцу. Улад не паліў, але неяк не змог адмовіць госцю і пачаў няўмела цмокаць цыгарэту. Неўзабаве закашляўся. Баран дукнуўся. «Кінь!» Уладзь кінуў на падлогу недапаленую цыгарэту. Гэтым часам Лідзія Баля, швачка, худая бледная жэнчына каля 35 гадоў, аглядывала матэрыял. Гэта быў адрэз натуральнага шоўку крэмавага колеру. Кабета любавалася прыгожай тканінай і з прыемнасцю абмацвала яе пальцам. Баран звярнуўся да яе. «Хопіць гэтага на два камплекта бялізны?» Швачка здзівілася. «Дык жа шкода! Ці досыць? Хопіць яшчэ і застанецца. То здыміце мерку, калі ласка». Баран зняў фрэнч, швачка абмерыла мужчыну. «Зрабіце, калі ласка, найлепей, як зможаце. Работа мусіць быць кароннай», – казаў баран. «Самае важнае – гэта добра вырабіць каўнеркі. Зрэшты, буду прыходзіць на прымерку». Хутка баран пакінуў жытло. «Хто гэта можа быць? Пэўна, некі багацей», – пастанавіла Лідзія. «Багацей, багацей, багацей», – казаў Уладзь, які меў звычку паўтараць словы. «Не запытаў нават, колькі каштуе пашыў. Пэўна, добра заплоціць». «Заплоціць, заплоціць, заплоціць», – згаджаўся Уладзь. Толькі Томка, якую называлі куртатай, маўчала, седзячы ў куце і пазірала на прысутных гожымі вачыма. Яна была калекай. У яе былі вельмі кароткія крывыя ногі. Гэта быў вынік перанесенай у дзяцінстве хваробы. Твар у яе таксама быў брыдкі, але вочы былі цудоўныя, аздобленыя раскошнымі вейкамі. Працавала яна ў Шлем і Гоя за мізерныя грошы. Удома ж ей даймала сястра, істэрычная векауха. Уладзя зайца, зрэшты, таксама тыраніла. Ударам гіры губа канчаткова скрывіла твар. Пры ўсім сваім брыдкім выглядзе Уладзь быў надзвычайна ўражлівы. Здаралася, што нехта казаў «холадна», а Уладзь ужо пачынаў паціраць рукі. Сказаны некім выраз або апошняе слова ў сказе ён мог паўтараць бясконца. Стась рамізнік казаў, што ў зайца сарваная разьба ў галаве. У зайца было вельмі добрае сэрца, ён любіў жывёлу. З людзьмі ён не ўмеў разбаўляць, але да коня звяртаўся, як да дзяцей. Расказваў ім пра свае клопаты і трывогі, пачуваючыся ў іх таварыстве вельмі утульна. Пасля першага візіту да Баля Алік баран неўзабаве зноў туды завітаў, калі бялізна была ўжо пашытая, шчодра заплаціў, чым заваяваў прыхільнасць Лідзіі, якая пачала была называць яго панам-памешчыкам. «А ніяк я не памешчык», – адказаў баран. «Я ж авец абутку экстракласу. Прыехаў з Амерыкі і хачу тут заснаваць майстэрню». З таго часу Лідзія, гаворачы пра барана, называла яго амерыканец. Забраўшы бялізну, баран праз некаторы час зноў з'явіўся ў швачкі і замовіў гімнастёрку. Яго не пакідала надзея спаткаць тут некалі паўлінку. Але дзяўчына або не прыходзіла, або з'яўлялася там, калі барана ўжо не было. Лідзія пашыла гімнастёрку. Баран забраў у яе, а паўлінкі ўсё не было. Дзяўчыну таксама зацікавіў амерыканец. Яна столькі наслухалася пра яго ад Лідзіі, якая больш ні пра кога не жадала размаўляць. «Ты падумай, шаўковую бялізну шые. І то з якога яшчэ шоку, а якія пярсцёнкі носіць на пальцах. А што за партсігар? Мільянер ён, далі бог, які ўцёк сюды ад бальшавікоў». Паўлінка аж калацілася з цікаўнасці, але ёй аніяк не ўдавалася з ім спаткацца. Праз некалькі дзён пасля апошняга візіту баран прыйшоў да Балі пад вечар і запытаў пра ўладзе. Куртатая пакульгала на падворак шукаць брата. Калі заяц, здзіўлены нечаканаму госцю, прыйшоў у старожку, баран запытаў яго: «Вяроўка доўгая есць?» «Вяроўка, вяроўка, вяроўка», — паўтараў заяц. «Прынясі мне, якія знойдзеш канаты, вяроўкі, лейцы, пойдзем у горад, ёсць там адна справа, добра табе заплачу». Заяц не распытваў, у чым справа, хоць ён і быў парна брыдкі з выгляду, а язык яго не хадзіў гладка, аднак ён меў вялікі спрыт, быў у стане дзейнічаць хутка. Ён вакамгненна зразумеў, што справа пільная, выйшаў са старожкі і праз хвіліну вярнуўся, цягнучы цэлае бярэма вяровак. Баран выбраў найтаўсцейшыя і мацнейшыя і, не пытаючыся, ці ўладзь мае час, сказаў: «Хадзі!» Яны пашабавалі ў цэнтр гораду. Ужо ж шарэла. Баран і ўладзь прыйшлі да студні ў глыбіні вялікага падворку. Баран пасвяціў ліхтарыкам уніз. «Ёсць!» — сказаў ён. «Яшчэ жывы!» Жук жыў. Жыў у студні ўжо 2 тыдні. Ратавала яго ежа, якую баран вечарамі кідаў у калодзеж. Днём сабака запаўзаў пад скрынку, бо прачуваў, што зверху могуць пасыпацца камяні. І сапраўды, дзеці штодзённа прыходзілі да студні і кідалі ўніз усё, што траплялася ім у рукі. Баран заўважыў, што камянёў у студні прыбывае. Ён не ведаў, аднак, як сабака пазбягае смерці. Ён толькі выявіў, што звярок усе яшчэ жыве, і нечакана для сябе самога вырашыў яго ўратаваць. Аднаму гэта было б цяжка. Прасіць некага з блатных ён не хацеў, бо тыя б здзівіліся, што хвацкаму злодзею прыходзіць у галаву такія глупствы. Тады ён згадаў уладзе зайца, заўважыў, што той вельмі добры і в дадатак мае гіганцкую фізічную сілу. Баран бачыў, як зайц добра ставіцца да коней. Заўважыў, што той без вялікага намагання часам адной рукой закідвае тыл воза, каб выехаць з двара або зацягнуць павозку ў стайню. Баран разматаў канат, які працягнуў пад папярэчнай бэлькай, каб той застаўся рухомы. Пасля гэтага іншую таншэйшую вяроўку ён кінуў у студню, а яе другі канец прымацаваў да жалезнага клямара, які тырчаў з боку студні. Гэтай вяроўкай ён наміраваўся выцягнуць сабаку. Сам ён хацеў спусціцца туды паканаць. Усё гэта ён мог бы зрабіць і сам, але не меў вяровак. Акрамя гэтага яму была патрэбная падстрахоўка. Калі б здарыўся няшчасны выпадак, але калі б на долі сабраўся небяспечны для чалавека газ. Да таго ж ён планаваў аддаць сабаку ўладзе на гадаванне, пакуль не змог бы забраць жывёліну да сябе. «Я спушчуся ўніз, разумееш? Там сабака. Укінулі яго, паскуды. Калі мне нешта станецца, то ты мяне выцягнеш. Зразумеў? Ты ж павінен справіцца». Барану падалося, што заяц фыркнуў, нібыта засмяяўся, і плюнуў з сябе ў далоні. Баран разуўся. Адным канцом каната, які заканчваўся вялікай петлёй, ён абматаў сябе пад пахамі і пачаў павольна спускацца ў студню. Ён памалу адпускаў другі канец каната, за які трымаўся рукамі, і гэтак з'язджаў уніз. Часамі ён абапіраўся босымі нагамі на няроўныя выступы на сценах калодзежа. У гэты час уладзь трывожна прыслухоўваўся. Далонню правай рукі ён моцна ўчапіўся за канат, кантралюючы яго рух уніз. Праз некаторы час канат затрымаўся. Занепакоены уладзь хацеў ужо крыкнуць удол, што такое. Але праз момант ён пабачыў у студні бляск святла. Баран стаў на кучы камянёў на дне калодзежа. Навокал было поўна кіёвых дубцоў, скрынкі амаль ужо не было відаць. Баран устрывожыўся, не пабачыўшы сабакі. «Можа, яго адсюль забралі?» – падумаў ён. Але неўзабаве знізу данёсся шорхат. Перападжаны жук з цяжкасцю лез у сваю хованку. Гэта было непроста, яму заміналі камяні. Баран пераканаўся, што дастаць сабаку будзе цяжэй, чым ён меркаваў. Ён мусіў разабраць і гэтак скласці дубцы, кіі, палені, цагліны і камяні, каб дабрацца да скрынкі, пад якой хаваўся жук. Але і пасля гэтага дастаць сабаку было нельга. Скрынка была як умураваная. Выцягнуць яе было немагчыма, бо вакол яе навісалі каменныя кучы. Тады баран усунуў руку ў скрыню праз дзірку з боку, праз якую сабака залазіў унутр. Калі ж даткнуўся рукою да шэрсці жука, то адчуў на далоні моцнае клацанне зубоў, вырваў руку. Кусаецца, падла. Баран ахвяраваў шмат працы і часу, каб вызваліць перапалоханага сабаку з-пад скрынкі. Жук адчайна бараніўся, кусаў, драпаўся, ціснуўся як мага далей пад скрынку ў глей. Нарэшце баран выцягнуў яго наверх і пасадзіў у мяшок. Прывязаў яго да канца вяроўкі, якая звісала з самага долу, і крыкнуў: «Цягні!» Мяшок знік уверсе. Праз пару хвілінаў сам баран пачаў выбірацца са студні. Пэўна, ён бы забіўся або сур'ёзна скалечыўся, калі б не заяц, які кантраляваў далонню рух каната і раптоўна заўважыў, што бэлька, па якой слізгануўся канат, пачынае рухацца. «Чакай!» – крыкнуў заяц уніз. Баран зразумеў, што здарылася нешта кепскае, і хутка знайшоў падпорку для босых ног пры сцяне студні. Уверсе сапраўды нешта адбывалася. Уніз пасыпалася зямля. Баран моцна прыліп целам да вертыкальнай паверхні і чакаў. Заяц здолеў выняць наверх небяспечнае бервяно і вызваліў канат, які ухапіўся аберуч і лёгка пацягнуў, пакуль не адчуваў опору. «Я буду цягнуць!» – крыкнуў ён уніз. «Добра!» Неўзабаве баран усеўся на краі студні. Ён быў увесь у балоце, рукі і ногі былі ў крыві. Ён, не спячаючыся, абуўся, крыху паправіў адзенне і выцер кроў на руках. Разам яны забралі канат, вяроўкі і мяшок з сабакам. Потым рушалі ў прадмесце. Баран не зайшоў да баляў. Аддаў мяшок з сабакам уладзе, уклаў яму ў рукі некалькі банкнотаў і сказаў: «Ты дагледзь мне ўжо гэтага сабачку. Знясі да ветэрынара, нехай паглядзіць, а я заўтра прыйду». «Добра», – адказаў уладзь, сціскаючы твёрда як дрэва кароткай шурпатай рукой далонь барана. Заяц ішоў дадому і ўвесь час усміхаўся. Дзіўна здавалася яму гэтае здарэнне, і дзіўны быў гэты чалавек, які ўцягнуў яго ў гэтую справу. Заяц адчуў да яго агромністую сімпатію. Гісторыя з сабакам выклікала ў баляў вялікую сенсацыю. Ім цяжка было зразумець матывы барана. Уладзь назаўтра аднёс сабаку да ветэрынара. Там жука перавязалі. Ён меў зламаную лапу і некалькі брудных ранаў з запаленнем. Удома ўлад часова размясціў сабаку ў вялікім падпечку на кухні. Сабака адразу ж схаваўся ў адтуліне. Яму паставілі міску з ежаю. Пакуль людзі глядзелі, сабака не еў. Але калі на яго ніхто не пазіраў, ён выядаў усё дачыста і зноў хаваўся. Паўця з таго часу, калі даведалася пра амерыканца, часцей заходзіла да швачкі. Мужчына яшчэ больш яе зацікавіў, калі Лідзія вельмі красамоўна і з перабольшэння ад сябе расказала ёй пра ўчарашнія ўладзевы прыгоды. Негаваркі брат распавёў пра гэта ў некалькіх словах, яна ж склала цэлую гісторыю. Пад вечар паўця прыйшла да цёткі з некім вышываннем. Яна вырашыла абавязкова пабачыць амерыканца. Неўзабаве з'явіўся і баран. Ён адразу заўважыў прысутнасць паўкі, і ягоны твар нібыта пасвятлеў. Яйная прысутнасць, як яму здавалася, змяніла выгляд дома. Зрэшты, апрача дзяўчыны, ён мала што заўважаў. А паўка прыкусіла ніжнюю губу, пасля паслініла яе, каб та стала яскрава чырвонай, і з немалой зацікаўленасцю, але патаемна зіркала на Аліка. Баран прывітаўся з Лідзі і падышоў да паўкі. «А гэтую пенкную паненку я ў першы раз тут бачу», – прамовіў ён весела. Паўка запалала чырванню, а Лідзія застракатала: «Гэта мая племянніца, што прыгожая, то прыгожая, усе так кажуць, але і свавольніца. Любіць мужыкам у галаве закруціць». «Дзеля гэтага то і не трэба шмат старацца», – сказаў баран. Паўця з напускным дакорам глянула на цётку. Потым яна яшчэ ніжэй схілілася над вышываннем, скоса назіраючы за бараном. Алік нібыта змяніўся, павесялеў. З ягонага твару знік звычайны каменны супакой. Вочы яго блішчэлі. Паўка, упэўненая ў сваёй прывабнасці, час ад часу кідала на яго позірк, папраўляючы вышыўку. Баран дастаў цыгарэту, пакінуўшы парцігар на стале для большага эфекту, запаліў. «Прыгожая, як кветка, півоня», – думаў баран, гледзячы на дзяўчыну з усё большым захапленнем. Ён прысеў каля яе і пачаў аглядаць вышыўку. Праз момант ён звярнуўся да людзей. «А дзе ўладзь?» «Зараз прыйдзе, пэўна, ў стайні. Ці вам тут з намі ўжо нудна зрабілася?» «Каля такой дзяўчыны я б усё жыццё не маркоціўся». «Але ж з вас і майстар кампліментаў». «А я праўду кажу, я сваім вачам не паверыў, калі пабачыў тут такі цуд». Баран увесь час здавалася, што ведае паўку, што некалі яе бачыў. Ён стараўся ўзгадаць і не мог. Ад намагання ў яго ж наморшыўся лоб, а позірк рабіўся востры да следчы. Ён рабіўся няўважлівым. Калі б баран мог прабіць тунэль у сваёй памяці і праз яго перайсці ў дзяцінства ў далёкі закутак душы, то ён пабачыў бы цікавую рэч. Ён заўважыў бы бруднага, абарванага хлопца, які стаяў перад вітрынай крамы з цацкамі. Там было мноства бліскучых скарбаў, якія прыцягвалі погляд дзіцяці. А пасярэдзіне стаяла, як каралева, шыкоўна апранутая лялька. У яе былі залатыя валасы, блакітныя вочы, малінавыя губы, цёмныя бровы, круглая шыя, пухліныя плечы, рыхтык, як у паўкі. Мініяцюра дзяўчына, якая цяпер сядзела перад ім. Лялька ўяўлялася хлопчыку уладаркай усіх скарбаў крамы, якія маглі б стаць спаўненнем ягоных мараў. Гэтая дзяўчына таксама пачала рабіцца ягонай марай. А мары – гэта самая вялікая каштоўнасць людзей. Яны багацця душы. Яны золата, перлы, музыка і барвы жыцця. З мараў нараджаюцца казкі, з іх узнікаюць вялікія ўчынкі. Яны ствараюць мастацтва, культуру. Яны нараджаюць герояў. І каханне таксама вырастае з іх. Баран, натхніўшыся сваім пачуццём да дзяўчыны, станавіўся ўсё больш вясёлы і дасціпны. Ён разышоўся так, што дзяўчына аж заходзілася ад смеху, які звінеў, бруіўся па ўсёй хаце і быў чутны на падворку. «Ого!» – падумала Лідія. «Гэта я ўжо хіба зачапіла амерыканца?» У жытло ўвайшла куртатая, а неўзабаве пасля яе ўладзь. Баран весела іх прывятаў. А да ўладзя звярнуўся з пытаннем. «А як жа мой гадаванец?» Уладзь усміхнуўся, ажно паказаліся ягоныя зубы, і адказаў недарэчна. «А як жа, а як жа?» А пасля паклікаў сабаку. «Чорны, чорны!» «Яго завуць Мілы», – паправіў баран, невядома з якой прычыны даўшы дварняку такое імя. Заяц спрытна выцягнуў сабаку з-пад печы. Шчанюк спрабаў яго ўкусіць, але беспаспяхова, бо ўладзь моцна трымаў яго за карак. Баран узяў сабаку на калені і, прытрымліваючы за шею, паволі гладзіў яго па галаве. Сабака дрыжаў і курчыўся пад рукой, якая яго лашчала і адначасова глуха варчаў. «Гэта сабачка пародзісты, адмысловы», – казаў баран паўцы. «Французскі, можна сказаць. І тату меў, і маму меў. Таму яго трэба шанаваць. Пагладзьце яго, калі ласка». Паўка з агідай дакрынулася далоню да галавы сабакі. Мілы агрызнуўся, і дзяўчына імкліва адхапіла руку. «Я пакіну яго ў цябе», – сказаў баран уладзю. «Будуць табе плаціць. Кармі яго добра. Я пакуль жыву ў гатэлі. Не маю часу яго даглядаць». «Навошта ён пану?» – запытала паўка. «Як навошта? Я яго вывучу. Ён будзе мне чаравікі чысціць, самавар ставіць. Я навучу яго цыгарэты паліць, гарэлку піць. Будзем разам з ім весела жыць». Паўка пачала нешта расказваць пра сабаку свайго бацькі. Гаварыла спяшаючыся, быццам баялася, што яе спыняць. Алек глядзеў яе ў твар і не чуў словаў. Каб нешта зразумець з аповеду, ён мусіў моцна засяроджвацца. «Ці не маглі б вы мне вышыць кашулю?» – запытаў ён, скіраваўшы позірк на іголку з ніткай, якія палка перабірала ў руках. «У мяне ёсць яшчэ добры адрэз матэрыялу. Пані Лідзія пашые кашулю, а вы вышыеце. А я вам затое зраблю чаравічкі. Але такія, якіх ніводная графіня не мела. Усе будуць захапляцца. Па-амерыканску так прыгожа змайструю, як для дачкі Ротшыльда. Ці згодная?» Вочы палкі бліснулі. «Вядома, вельмі ахвотна. Толькі якія ўзоры ўзяць?» «А гэта ўжо на ваш густ. Я чаравічкі таксама вам зраблю паводле свайго ўпадабання. Дазвольце толькі ўзяць мерку». Баран склаў у тасёмку кавалак паперы і абмерыў палчыну ступню. Дзяўчына пры гэтым крыху манернічала, але баран выконваў сваё заданне надзвычай сур'ёзна. Неўзабаве пасля гэтага палка пачала збірацца дадому. Алек вызваўся яе правесці. Калі абое выйшлі за дзверы, Лідзя заўважыла: «Пахне яму палця, ой, пахне!» Алек правёў палку на Сляпянскую вуліцу. Яны дамовіліся, што спаткаюцца зноў у Лідзіі ў нядзелю вечарам. Баран вяртаўся дадому абходнай дарогай. Радасць перапаўняла ягоныя грудзі. Яму было весела, бадзёра і добра. Увесь час ён нечаму усміхаўся. І ноч смяялася яму зоркамі.